Muhterem efendim, önemi sürekli vurgulanan hususlardan biri olan şekilcilikten kurtulup mana ve özde derinleşme faziletine hangi vesilelerle ulaşılabilir? Şekilcilik, öze erme yolunda uğranılması zorunlu bir menzil midir? Bu durağa takılmamanın yolları nelerdir? Şekil her zaman özün ramına mıdır, yoksa onun özü takviye eden yönü de var mıdır? Her şey şekille başlar yani. Şekil dimağda bir tasavvur halinde belirir, tahayyül halinde belirir. Sonra meseleye biraz aklilik buğutları kazandırılır. Sonra ortaya konur. İman mevzuunda, İslam mevzuunda da onlar Allah'ın emirleriyle belirir yani. Allah Celle Celaluhu bize nazari planda der ki, hani öyle demiş mi ama sahibi şeriat diyor. İman nedir deyince, buyurun sorulunca kendisine, entü mine billahi demek suretiyle bizim amentü dediğimiz şeyi farklı bir üslupla okur yani. Amentü billahi iman budur. Ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi ve liyumil ahiri ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'fı ba'den mevt. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah. Deriz bu. Şimdi bu nazari bir bilgidir. Bu nazari bilgi Diyanet diyebileceğimiz esas İslam'la. Onun için sorar o. Saili meçhul. Sahabiye talim için sorar. O Cibril'dir. Sonra buyurur ki Hazreti sahibi şeriat Fahri Kainat Efendimiz Cibril'di size dininizi talim etmek için geldi der. Madde madde bazı şeylerin nazari planda öğrenilmesi için talim edilmesi için geliyor. İslam nedirdir? Efendimiz İslam'ı bildiğimiz gibi namazıyla, zekatıyla, haccıyla ifade buyururlar. Sonra da üçüncü kez sorar ki ihsan nedir yani? İhsan lügat manası itibariyle birine iyilikte bulunma demektir. Yani sendeki iyilik duygusunu tecessüm ettirerek bazen bir hediye, bazen bir behiye, bazen elinden tutma, bu iman 70 şu kadar şubedir hadisinde ifade edildiği gibi bazen yüzüne bir tebessüm atfetme, bazen geçeceği yoldan eziyet edecek bir şeyi kaldırıp atma gibi manalara gelir insan. Lugavi manası itibariyle. Öbürüne şer'i lugavi denir. Sahibi şeriat tarafından ona farklı manalar yüklenmiş. İhsan nedir diye sorunca o manalar mahfuz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de muhsinin, muhsinin, muhsinin deyince bazen o sivakına bağlanarak orada iyilik yapan insanlar bahsedilir. İyilik yapan insanların muhsinini Allah böyle sever. Fakat bazen de mesela Sure-i Yusuf'ta 5 defa geçiyor bu. Allah'la irtibatlı bir gönül için kullanılıyor. Ehli ihsan diyor. Orada Efendimiz buyuruyor ki en ta'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yerake. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Sen görmesen de o seni görüyor ya. Demek ki bu defa da en basitinden her tavrını, her davranışını görülüyor olma mülahazasına emanet etme. Ben görülüyorum yani. O görüyor olma, o ayrı bir derinlik. O farklı bir derinliğe bağlı. Hakikaten yatarken, kalkarken başım böyle arşın bir yerine dokunuyor gibi o mülahazayla yapma. Bazen ürperme, bazen haşyet duyma, bazen incelme, bazen gözyaşı dökme. Bu bir yönüyle belki bir manada seyri süluki ruhani ile insanda inkişaf edecek engin bir ruh aleti. O seviyeyi ihraz etmesen bile fakat şunu unutma. Ne yaparsan yap, görülüyor olduğunu hatırdan çıkarma. Ne yaparsan yap. Bir söz söylüyorsun. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ buyuruyor. Şimdi o iman, nazari imandan başlıyor. Mesele diyanetle takviye ediliyor yani. Namazınızla, niyazınızla, haccınızla, zekatınızla her gün nasıl kitap okurken, nasıl ellerinizi duaya kaldırırken رَبَّنَا زِدْنَا اِلْمًا وَاِيْمَانًا وَيَقِينًا Ve Allahümme el iman el kamil vel ihlasel etem vel yakine tam vel marifete tamme içten gönlünüzden gelerek Allah'ım beni bu seviyemle beni bu densizliğimle baş başa bırakma. ne olur seni görüyor gibi kulluk yapma seviyesine ulaştırma isteği ve talebi. İmanı kamil, ihsanı kamil, ihlası kamil, vefayı kamil, ismeti kamile, sadakati kamile. Bütün bunlar, yani bir taraftan ibadet, ibadetin içinde bu meseleler isteme mevzu bir yönüyle adım adım sizi ihsan şuuruna doğru götürüyor. Şimdi meselenin yolu şekilden ve suretten sıyrılma buysa, insan evvela tasavvurlarıyla, tahayyülleriyle, kalbi hayatıyla, sonra cehd planlarıyla diyeyim. Yani şu mevzuda cehdim, gayretim, hatta cühde bir yönüyle o meselede meseleyi daha derince temelden almaya denir. Öyle bir dua sünnette yok ama fakir söylüyorum ben onu. وَجْعَلْنَا عُلَمَا حُلَمَا سُلَمَا اَوَّهِنْ اَوَّابِنْ مُنِيبِنْ مُتَوَادِنْ خَاشِنْ مُتَخَلِقِنْ بَاَخْلَقِ الْقُرَانِ وَكُورِنْ جُدِّيِّنْ. Meseleyi heptencilik mülhazasıyla temelden alma. Cadden kelimesinden farklı bir şeydir. O ciddi olma demektir. Hayır, öyle değil. Meseleyi ciddi bir heptencilik mülhazasıyla temelden alma. Olacaksa tamamı olsun bunun, bu meselenin. Çünkü اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Öyle amel edin ki onu Allah'ın ve peygamberin teftişini arz ediyor gibi olsun. Arızasız, kusursuz, iç yapısı, dış yapısı itibariyle hiçbir ruhaninin, hiçbir meleğin, hiçbir semavinin, hiçbir arzının tenkit edeceği bir yanı olmasın. Defneli olmasın, küflü olmasın, içinde arıza olmasın. Bu mana. Şimdi İnsan işlerini bu keyfiyet içinde icra ettikçe bir yönüyle aynı zamanda şekilden, suretten de sıyrılır. Yoksa o ilk mektep döneminde ilmihal bilgisi çerçevesinde talim edildiği şekilde, bir de şu mülaza ile ifade ediyorum, aradan çıkarma nevinde abdest aldık, bugün namazı da çok şükür yerine getirdik falan, ne Allahu Ekber'den haberi var, ne onu vicdanında duyuyor, ne onu derken tepeden tırnağa bir ihtizaz yaşıyor, ne niyet ederken tepeden tırnağa bir ihtizaz yaşıyor, ne namazın herhangi bir parçasında onun huzurunda olma mülazasına giriyor. Bunlar şekliliktir yani. Bunlar surettir. Sufilere göre her şeyden evvel şekilden sıyrılmak, sureti bırakmak, manaya yönelmek esastır. Yunus ifadesiyle işin manisini yakalama önemlidir. Mani kelimesini mana yerinde kullanır da, fakat Arapçadaki o kip ifade ettiği şeyle esas maksud olmuş şey demektir. Mani kelimesi, bildiğiniz gibi. Manuyundur aslı bunun. Şimdi bir cehd olmadan, bir gayret olmadan neden benim gözüm açılmıyor? Neden meseleyi iç derinliği içinde duymuyorum? Neden bir ihsan şuuru esintileriyle, meltemleriyle böyle azıcık ben cismaniyetin, bedenin, hayvani ve şehvani garizelerin sıcaklığından, hararetinden sıyrılamıyorum. Of be! Bir de hava varmış falan, neden diyemiyorum. O mevzuda bir cehd yoksa. Bir dönemde arkadaşlara şöyle demiştim. Hele 40 gün gece kalkın, 1-2 saat namaz kılın. Allah'ım ben imanı kamil, ihlası etem, yakini etem istiyorum. Eğer mazhar olmazsanız gelin ben onu size vereceğim dedim. Benim vereceğim bir şey yok. Versem ben size bir bardak çay veririm. Fakat o meselenin mutlaka tahakkuk edeceğini inanmasa dediğinde söyledim bunu. Bundan sonra da söylersem maksadım manim odur benim. Evet, bu açıdan. Şimdi hiçbir şey yapmadan böyle yaptığın ibadeti görenek, gelenek kabilinden yapıyorsun ki hani usulü din ulemasından, metodologlardan bazıları taklidi imanın makbul olmadığını söylüyorlar. Yani insan neye inanmış? Nedir bunun altyapısı? Altı boş mu, dolu mu bunun? Neden İslam'ın esaslarını yerine getiriyor? Altı dolu mu, boş mu bunun? Hazreti Pir'in cehdine, gayretine bakmıyor musunuz yani? Ölesiye bir gayret neşrediyor. Şu haşr-ı neşirle alakalı çok önemli bir imanın rüknü. Yani Allah'a inanmak, Enbiya-i İzam'a inanmak, haşre inanmak, esasat bunlar yani. Ondan sonra öbürüne de bazen adalet, bazen ibadet diyor. Hazreti Gazali ise sadece meseleyi üçe bırakıyor yani bu. Allah'a iman, Enbiya-i Zam'a iman, çünkü onun zımnında kitaplara da inanıyorsun zaten. Kitaba inanınca kitabın içindeki kadere de inanıyorsun. Ayrı bir mesele. Fakat o icmal için üç şey zikrediliyor burada. Haşr-ı neşre iman. Ben orada çok ciddi bir cehd. Haşr-ı onun için o tabiri kullanmak istemiyorum. Ama biz olsak, ben bizim hakkımızda onun yaptığı o şeyler ifade etmek için şöyle derim. Yırtılasıya bir gayret sarf ediyor. Kasıklarında sancı bir gayret sarf ediyor. Ben ne yapsam ki acaba? 2 kere 2 4 eder katiyetinde, 2 kere 2 4 etmez matematik olarak. Çünkü kemiyetin teker teker her bir ferdi diğerine müsavi olmadığından dolayı bazen 3,5 yapabilir, bazen de 4,5 yapabilir. Bu da riyazi yanlışlık bizim, ama fakat bu meseleyi bir şeyi katı olarak ifade etme sadedinde hep kullanıyoruz. 2 kere 2 4 eder katiyetinde. Ve nitekim ortaya döktüğü ve serdettiği meseleler karşısında kendi vicdanı mutmain olduğundan dolayı burada bir incelik var. Kendi vicdanının itminanını ifade etme sadedinde 2 kere 2 4 eder katiyetinde inanmazsanız parmağınızı gözüme sokun diyor benim. Bu o kendi ufkundan meseleye bakışı, kendi duyuşudur. Biz o Haşr Risalesini okuruz, bizce okuruz. O zat onu 100 küsür defa okumuş. Fakat kendince okumuş, kendi gibi okumuş. O meselelere yeniden bakmış, haşiyeler düşmüş. Bir başka yerde bu meseleyi bir de şöyle ifade edeyim. Yine Hazret'in kendi ifadesi, o küfre, dalalete, sapıklığa karşı değişik tabiyeler oluşturma mevzunu ifade etme sadedinde diyor ki, bana derler ki sen bu meseleyi falan yerde şu kadar anlatmıştın, falan yerde şu kadar anlatmıştın. Değişik hadiseler münasebetiyle konjüktürel olarak bu meselenin burada bir de böyle anlatılması lüzumunu duyuyorum. Burada böyle bir tabiyeye ihtiyaç duyuyorum. Böyle bir mevziye ihtiyaç duyuyorum diyor. Bu o meselenin önemine vurguda bulunma demektir. Arz edebiliyor muyum? Çünkü çok önemli bir mesele. Nedir o zatın gayreti? Nazari planda en azından onları bize inandırma mevzu. Hakikaten biz de işliye işliye Cenab-ı Hak bilemeyeceğimiz şekilde yine onun bir yerde dediği gibi belki aklımızda o meseleyi derinlemesine onun kavradığı ölçüde kavrayamayabiliriz. Fakat bu meselenin bir de Allah'a bakan yanı var. Siz bu kadar gayret sarf ederseniz Allah Celle Celaluhu sizin içinizde haşr-ı neşre dair o imanı yaratmaz mı? Çok iyi bildiğiniz bir şey bir daha tekrarlarınız var mı? Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, ecrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet, derde dermandır ahad, fazlı seni bulmaz mı? Bu açıdan da siz yapacağınız şeyi yapın, hakikaten bu aklı ikna eder. Bu benim mantığıma böyle, çarpık mantığıma cevabı sevaptır. Hiç boşluk bırakmıyor. Maşallahı var, hepsinin altı dolu. Dersin böyle. Bir de bakarsın Allah tarafından o nazari hemen ameliye dönüyor. Onun için Hazreti Pir-i Muga'nın etrafındaki saffe evveli teşkil eden insanların pek çoğu sizin kadar olsun mektep medrese görmedikleri halde fakat sahabi kadar yürekten Allah'a inanmış kimselerdi. Allah'a inanmış. Böyle kıtır kıtır parmaklarından başlayarak makaslasaydınız, doğrasaydınız inandık şeylerden geriye dönmezlerdi. O bir iki insandan şikayeti var. Doğru. Gelmiş bir kere Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi bu Hazreti Musa'ya ait bir sözde olduğu gibi diyor ki ya Rabbi hayret ediyorum bazı kimselere. Seni buluyor, ondan sonra da başka şeylerin arkasına düşüyor. Allah buyuruyor ki ya Musa o beni bulmamıştı, yoldaydı. Yoldakinin geriye dönüşü oldu. Şimdi bazıları böyle gelmiş, bir selamlık, bir sabahlık böyle onunla tanışmış, Şöyle gitmiş hani diyor, menfi milliyetçilik mülazasıyla biri, çok çalıştım kafasını bulması istikametinde, Allah inayet etti yine oldu. Ama temelde Hazreti Hulusi Efendi gibi, Tahir-i Mutlu gibi böyle ona gönlünü veren, ben Hulusi Efendi'yi görmedim, Hoca Sabri Efendi gibi, Hasan Feyzi gibi, Hafız Ali gibi gönlünü ona veren insanlar, bunlar birer ufuk insan, abide insan haline gelmişlerdir bunlar. Ne olmuştur böyle? Onlar o nazari yeni talim ediyorlar yani. Sizin bildiğiniz kadar risaleleri bilmiyorlar. O kadar risale görmemişler bu insanlar. Fakat gördüklerini doğru görmüşler. Doğru okumuşlar. O samimi teveccühlerini Allah'tan öyle bir teveccüh olmuş ki onların damlalarını derya yapmış, zerrelerini güneş yapmış, hiçliklerini kainat haline getirmiş. Bu açıdan da Cenab-ı Hakk'ın o mevzuda samimiyete, sadakata, vefaya, devama, temadiye hususi bir ihsanı vardır ki o bizim kıstaslarımızın dışındadır. Arz edebildim mi bunu? Şimdi bütün bunlar nazariden, suriden, şekliden, işin manisine geçme adına gösterilmesi gerekli olan gayretler, okumalar, müzakereler. Hani diyor ya şair, yani sevdiğimi sevse bütün kamu cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Hele siz böyle, hakikaten ben Allah'ı seviyorum ama bir ferd olarak, ya Rabbi bu sana göre azdır. Ne yapayım yani, işte kırık testi, elimdeki bu benim. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Sultana sultanlık, gedaya gedalık. Ne kadar gönlüm arzu ediyor, herkes seni sevsin. Duamızda var mı yok mu? Allah'ım mefteh veşteh südurena ve südure ibadike fi kulli enhail alem. Alemin her tarafında herkesin kalbini imana aç Allah'ım. Allah'ım mefteh veşteh südurena ve südure ibadike fi kulli enhail alem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an. Vestakdim nefâdeşşen. Bizi de ne olur bu güzel işte hizmetkarlar olarak kullan. Büyük bir insan değil. Hizmetkarlar olarak kullan. Sevdiğimi sevse bütün kamu cihan. Onu seviyorsanız o sevilmesi gerekli olan birisidir. Alaka duyuyorsanız uğrunda ölünmesi gerekli olan birisidir. Bütün alemin ona teveccüh etmesini isteyeceksiniz, arzu edeceksiniz. Evet, bu bir mesele. Bunun bir yolu var. Oturup kalktığınız her yerde meseleyi sohbeti canına bağlayacaksınız. Dedikodu yapıyorsanız, gıybet ediyorsanız, istemediğiniz, beğenmediğiniz birini çekiştiriyorsanız, belki de belli bir ölçüde abide olma yolunda bulunan bir tanesini orada yıkmak suretiyle bir iş yaptığınızı, yapacağınızı zannediyorsanız, kendi dünyanızı yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz ve sizin suretten hakikate geçmeniz, şekilden manaya yönelmeniz mümkün değildir. Evet, bu da değişik yönleriyle ister dua, ister ibadet-ü taat, ister şuurla konsantrasyon, sürekli iman-ı nazar, belli şeyler üzerinde yoğunlaşma, her meclisi onunla değerlendirme. Bu meclis boş oldu. Neden yani burada? Burada şunu şunu şunu konuştuk da böyle yürekleri hoplatacak şekilde bir zat-ı uluhiyetten, insanların itaat tablosundan bahis olmadı dendiğinde o meclis karanlık geçti diyebiliyorsanız şayet, zannediyorum kısmen suretten şekilden sıyrılma, manaya yönelme olabilir. O manaya geçme, öze geçme, esasa geçme, bunlar orada olduğu gibi yani nazari imandan bir yönüyle ameli imana geçme, diyanete geçme. Ondan da işte sufilerin takip ettiği, belki her müminin de takip etmesi gerekli olan esas işin özüne yönelme. Orada yoğunlaşma mevzu vardır. O şekiller olmasa yani ister imandaki o şekil, neye nasıl inanacaksınız? İster İslamiyet'teki şekiller, formüller olmasa, o format olmasa siz o manaya eğilemezsiniz. Yani eğer önemli bir manaya eğilecek, onu duyacak, onu hissedecekseniz kendinize göre uydurduğunuz yollarla ona ulaşamazsınız. Mesela namazdan daha ağır şeyler yapabilirsiniz. Nedir mesela? Tekvando, karate filan oynayabilirsiniz. Taklak atabilirsiniz. böyle ellerinizi ayaklarınızdan tutarsınız, bağdaş kurarsınız, pervane gibi dönebilirsiniz. Bazen bazı yerlerinizi de kırabilirsiniz. Daha ağır şeyler bunlar. Ben namaz yerine böyle çıkayım bir yolda, bir maraton gibi şöyle bir koşayım 5 saat kalbim duruncaya kadar. Bunlarla bir santim yol alamazsınız. Şimdi bir şeye ulaşacaksanız, o şey Allah'ın ulaşılmasını istediği bir şeyse, ona ulaşma adına, o meşruya, o büyük hakikate, o ufuk hakikate ulaşma adına yine Allah'ın orada tayin ettiği yollarla ulaşacaksınız. Taklak atmakla olmaz. Tekvandoyla, karateyle olmaz o mesele. Judoyla olmaz o mesele. Allah'ın tayin buyurduğu şeylerle olur. İşte bu manada o şekiller esasen oraya geçmek için bir köprüdür aslında. Hafife alınmamalı. Nasıl namaz kılmak için namazın dış şartlarından bir tanesi abdesttir. Ve siz o namaz için abdesti aldığınızda aynen bir yönüyle, bir manada ve bir ölçüde namazda kazandığınız sevap kadar da abdestten sevap kazanırsınız. Çünkü namaz için yapıyorsunuz. O gayenin kutsiyeti, kutsallığı, Allah nezdindeki kıymeti, Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği, o yolda göstereceğiniz ihtimamla bir yönüyle ona da sirayet eder. O da aynen ibadet haline gelir. Bu açıdan hani Hazreti Pir'in o mevza dediği şey belki tam bunu ifade etmiyor da her meşru hakikatin her yolu hak değildir yani. Bazen insanlar gayrimeşru yollarla bir hakikate meşru bir davaya ulaşmaya çalışır. Lemaatta diyor. Muvaffak olamayabilirler. Neden mütedenniyiz? Neden müterakkiler? Meselesini, muhakemesini yaptığı yerde. Burada. Mutlaka eğer ortada bir hakikat varsa gayeyi hayal yapılmış veya bir sorumluluk şeklinde omuzlarımıza binmiş bir hakikat varsa o hakikate ulaşmak yanlış yollarla olmaz. O hakikate ulaşma adına yine sahibi tarafından vaz edilen helal, meşru, belki de farz, vacip olan bir yolla ancak ulaşılabilir. Bu açıdan da hani sizin şu format bu format deyip, şu formül bu formül deyip böyle öyle baktığınız meseleler esasen sizi çok önemli hakikatlara ulaştırma adına çok önemli köprülerdir. O köprülerden geçmeyince ona ulaşamazsınız. Fakat gidip de köprünün üstünde aram eyleme, suretten çıkmama, manaya açılmama, şekilden sıyrılamama, mana istikametinde kanatlarını gerip bir üvek gibi yükselememe olduğun yerde kalma demektir. Hep köprü, köprü, köprü deyip durmaktan ibarettir. Allah öylelerine ne yapar? Onu bilemeyiz biz. Allah'ın rahmeti çok engin. Her zaman vardır. Şüpheye düşme tehlikesi vardır. Dinden çıkma tehlikesi vardır. En büyük insanların en büyük yanlarından bir tanesi zirveleri ihraz ettikleri halde akıbetlerinden endişe duymaktır. Ve bizim temel felsefemiz akıbetinden endişe duymayanın akıbetinden endişe duyulur. Evet, onun için her zaman arz ettiğim Esved İbni Yezid'in Nakay'ı zaviyesinden bakacak olursanız vefatından sonra berzah hayatı itibariyle görüldüğünde peygamberlikle aramda böyle 4 parmak kadar mesafe kalmıştı. Fakat vefat ederken El-Kame endişelerinin manasını soruyor. Ne o diyor? Esved diyor. Neden korkuyorsun? Günahından mı? Günahı yok o insanın. Hazreti Cebrail kadar temizdir o insan. Siretini biliyorsanız Cebrail kadar temizdir. Gülüyor, acı acı gülüyor. Ne günahı diyor. Ben kafir olarak ölmeden korkuyorum. Hiç kimse kafir olarak ölmeden emin değildir yani. Ben ölmem öyle demedi, emin değildir. Ve zaten kutsal hadiste Allah la ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. İki emniyeti birden vermem. Burada hiçbir şey yokmuş gibi yaşayan bir insan öbür tarafta çok ciddi bir korkuyla göbeği çatlar. Burada korkuyla yaşayan havf dediğimiz şey, korkuyla yaşayan bir insan inşallah imanla gidiyorsa öbür tarafta emniyete erer. Tenakuz yok. Muvazenesizlik yok. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna tibâ ve erinel batile batilen verzukna iştinâbe. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme ecma' şemlena ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La siyyema şemle ikhvani ve akhavati ve esdikai ve sadaki ve ahbabi ve ahibbai fi kulli enhayil alem ve fi kulli nevahil hayati. لا سيما من خالفنا في هذه الأيام في آخر الأيام. اللهم اجمع شملنا، اللهم ألف بيننا، اللهم أيثنا بروح من عندك، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم انصرنا على أعدائنا كائنا من كان. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا. آمين. الحمد لله.